بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تريكم من أنه مزو جماد الآخرة mwaka 1441 katika darsa ya kitabu Shamailu Nabi sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Tunaendelea na babu ma jaa fi sifati مزاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننغو نظوم زي صفة يمزاها اليكوة كيوفا نمتوم صلى الله عليه وسلم لما صحبواك تليلزا قتك كيكاو كيلتو بيتا كيو جملة kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya mzaha, ingawa bila kupita mipaka wala kupunguza kiasi cha kuwa atakuwa mtu ni msusuwavu, min ghairi ifratin wala tafrit. Alikuwa mzaha wake ni wakati na kati, kadhalika hazungumzi isipokuwa haki na uadilifu, bimaana hafanyi mzaha wakati ya uongo ndani yake kama wanavyofanya baadhi ya watu. Tulisoma baadhi ya hadithi zinazoonyesha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yumazihu ashabahu, wa hadha min kamali tawadhuihi sallallahu alaihi wasallam, na hii ni katika ukamilifu wa unyenyekevu aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qimma fil akhlaq al aliya, Mtume sallam alikuwa ni kilele katika akhlaq, hakuna mfano wake mpaka kusifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la ala khuluqin azim. Tufikia hadithi ya 237. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. أبي هريرة رضي الله عنه سمع قالوا يا رسول الله أي الصحابة إنك تداعبنا حكيك ويوتفن يسيسي ذهاك نمزاها. قال إني لا أقول إلا حقا. قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أقول إلا حقا أي حتى في المزاح والمداعبة sisemi isipokuwa haki hata katika jambo la mzaha, jambo la dhihaka kidogo na mzaha, asema mimi sisemi isipokuwa ya haki. Fakana sallallahu alaihi wasallam yumazihu ashabahu lakinahu la yakulu illa haqa. Sheikh Abdul Razzaq asema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwafanyia mzaha masahaba wake, lakini hasemi isipokuwa haki, ay adlan wa sidqan, hasemi isipokuwa kweli na uadilifu. Qala hadathana Qutaybah ibn Sa'id qala hadathana Khalid ibn Abdullah an Humayd an Anas ibn Malik anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qala inni hamiluka ala waladi naqatin. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل ترد الإبل إلا النوق؟ عليه الصلاة والسلام. قول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلب منه أن يعطيه ناقة تحمله ويركبها. Mmoja katika masahaba alimuomba Mtume sallama ampe ngamia ambaye ataweza kumpanda pengine katika safari ya manini, akaazima ngamia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nahitaji kipando ngamia pengine na shughuli zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu yule sahaba na kumwambia, inni hamiluka ala waladi naqa, mimi nitakupa ngamia upande, lakini mtoto wa ngamia, nitakupa mtoto wa ngamia. Fa fahima ar-rajulu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sayu'tihi walada naqatin saghiran wa huwa la yurkab. Yule bwana akadhania na kufahamu kwa Mtume sallam atampa ngamia mdogo ambaye hawezi kupandika, hawezi kuhimili mtu kumpanda juu yake na kusafiri naye, lakini kumbe alikuwa hajui kwa Mtume sallam amfanyia mzaha kuwa mimi nitakubeba sawa, nitakupa ngamia, lakini mtoto wa ngamia. Yule bwana akamwambia, Rasulullah, ma asna'u bi waladi naqa, nitamfanya nini sasa mimi mtoto wa ngamia, atanifanya atanisaidia na nini? Faqala sallallahu alayhi wasallam, yule bwana akamwambia, Rasulullah, ma asna'u bi waladi naqa, ay idha a'taytani walada naqa kayfa yumkinu an arkabahu, nitampanda vipi mtoto wa ngamia, siwezi kupanda juu yake. Faqala sallallahu alayhi wasallam, wa hal taridu al-ibla illa an-nuq, najie ngamia kwani huzaa isipokuwa ngamia? Hata ngamia si mtoto ngamia, yule ngamia unayempanda ni mtoto ngamia. Kwa hiyo mimi sikukusudia mtoto ngamia ni mdogo, nakwambia nitakupandisha juu ya mtoto ngamia. Na hata ngamia akawa mkubwa, kwani alizaliwa na nani? Si alizaliwa na ngamia? Ama wewe ukiwa mzee huna baba kwa kuwa umezeeka? Tushakuwa mtu mzima, sema basi mimi sina baba. Wewe kwa babako bado nani? Mtoto. Kwa hivyo akamwambia, mimi nitakubeba kwa mtoto wa ngamia, kumaanisha kuwa aliyezaliwa na ngamia mwenzake. Alikuwa yomfanyia mzaha. Waladu naqati yutlaqu ala as-saghir min al-ibil wal-kabir. Mtoto wa ngamia ukusudiwa mdogo na mkubwa. Fa arada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an yu'tiyahu min al-ibil ma huwa muhayyaun lir-rukub. Mtume sallam alikuwa kusudia kumpa ngamia ambaye waweza kupandika, lakinahu da'abahu qabla dhalika hadhihi almuda'aba allatifa, lakini Mtume sallam kabla ya kumpa akamfanyia mzaha, akamfanyia mzaha ile sahaba, kisha akampa ile ngamia. Na hii ni mfano wa inni la aqulu illa haqqa, ni mzaha lakini msemo kweli, si urongo ndani yake. Tayeb. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية. كلكونا بنا موجة كتكوات وبادية يعني ما بدوي ونويش مشامباني كتو كتويتا مشامباني سيو كل سيوم ومبازو yani watu waishi kulima, kufuga, wakumbani na miji. Baadhi ya ni sehemu ambayo nje ya miji. Kwa huyu sahaba radhiallahu anhu alikuwa ni mtu wa baadhi ya, kwa jina aitwa Zahiran, Zahir. Wakana yuhdi ila nabi sallam hadiyatan min albaadhi ya, yani إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي له بهدية من الأشياء الموجودة عند أهل البادية. أليكوا أكيتوكا وكوكواو مشامباني أكيجا مدينة أكيم ببيا زوادي متومة صلى الله عليه وسلم أكيجانا زوادي كاتكا vile vitu vinapatikana badia. Kuna vitu mjini vyatoka sehemu za mashambani lakini vina thamani sana. Kama nini? مثل الأقط والسمن ونحو ذلك. الأقط مزيوة كوكوشة زمان الكوكوشة مزيوة نكاربون نفكر بك ليو حضر موت إيكوي ويكا كما انفانوا uzi hivyo zungusha ile maziwa ya ngamia yamekaushwa, kwa sababu walikuwa hawana njia za kuhifadhi yale maziwa wakitumia njia hii. Kisha wakati ambao hakuna wala wala kama ambao wana maziwa sio, lakini uwezi kuila, unasema hebu nataka nione iko vipi. Utaletewa alafu utaiangika mlangoni, useme ile ndio iqtil al-aqit aqtile, lakini ukiitia mdomoni utajua iki nini. Sikia injaa chumvi chumvi, sijui vitu vikali vikali hivi pale ndani vya kuhifadhia ile maziwa yamekaushwa. Siku hizi alhamdulillah al-umur msahala, watu wa maziwa yageuzwa ya mkebe, sijui unga unga, basi yafunikwa, alhamdulillah. Lakini wakati ule kutumia hivi kadhalika, kimletea samli, samli ile umeita samli safi nzuri sana, ingawa baadhi ya watu hapa mjini hawaipendi, pamoja na kuwa ni nzuri, yeye apenda kauboi na kimbo na sijui vitu gani, haendelea kula hizo hizo ikiwa ndo za kupendeza, lakini samli safi nzuri zaidi. Almuhimu mfano hivyo, kama kwa mfano mletea asali, amletea kadha, amletea Mtume salam zawadi, huyu bwana alikuwa akimletea Mtume salam hizo zawadi. Tayib, hapa Anas ibn Malik radhiallahu anhu aeleza utangulizi tu, ataka kueleza tukio lilotokea baina huyu sahaba Zahir na Mtume za sallam. Asema wa kana yuhdi ila nabi sallam hadiyatan min albadiya fayujahizuhu nabi za sallam idha arada an yakhruja ay anna nabi za sallam yukafi'u alhadiyata bihadiyatin ahsana minha idha arada Zahir an yakhruja ila badiyatihi. Mtume sallam alikuwa hakubali kupewa zawadi isipokuwa atampa mtu zawadi kubwa kuliko ile alompa. Yani bi maana mtu akimletea zawadi na yeye pia atampa zawadi. Hakadha kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qimma fil karam, amefika upeo katika ukarimu Mtume Muhammad sallam. Kutoa kwake si jambo kubwa, yani kutoa Mtume sallam alikuwa akitoa kila kitu, akitoa mpaka habaki na chochote, na nyote mafahamu yani matukio mengi ambayo Mtume sallam alikuwa akitoa akitoa. Sasa huyu bedui akimpa zawadi Mtume sallam, siku yuondoka yarudi kwao, pengine amekuja na biashara yake ashauza Madina yarudi kwao, Mtume sallam humuandalia zawadi kubwa kuliko ile alompa, kisha yumuandalia yumsafirisha wenda zake. Hivi ndivyo alivyokuwa akiishi, akija kwa Mtume sallam akimpa zawadi, siku ya kuondoka na yeye apewa zawadi yuondoka. Hakadha kana ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kuwa ni sahaba na sahaba zaidi ya rafiki, sababu amnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini alikuwa na ukaribu wa Mtume sallama kiasi hiki. Ana faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallama siku moja akasema inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhum falladhi fil badiya yahtaju ila alladhi fil hadira, yule aliyoko mashambani yomhitaji mtu katika yarhamukallah, yomhitaji mtu mjini, kwa sababu akishuka mjini atashukia kwa nani? Kwa hiyo yeye yomhitaji yule aliyoko mjini. Kwa Mtume sallam ni kama kusema sisi ndio mji wake, akishuka yashukia kwetu. Walladhi fil hadira aidan yahtaju في الحاضرة أيضا يحتاج إلى الذي في البادية. نقول أن بايكم جيني ومتاجي لأن بايكم مشامباني سيكو كونفانو متوكيا مكوين لكولي بس تشكيا كواكي. فكل يكمل الآخر بما يسر الله سبحانه وتعالى له, كلا موجة أم كمليش من ذاكي وكلا أم باتو الله أم انفنيه بيس. Mtume sallam akasema maneno haya kuonyesha namna gani alikuwa karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni katika manaqib ya huyu sahaba. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yuhibbuhu, na Mtume sallam alikuwa akimpenda sana huyu bedui sahaba kutoka Badia, lakini Mtume sallam akimpenda sana. Wa kana rajulan damiman, hapa paangalie vizuri hapa. Wa kana rajulan damiman, huu pia ni utangulizi wa Anas, kwa hiyo bado hajaeleza tukio lilotokea hapa ambalo ndio shahid ya huu mlango. Qawluhu wa kana sallallahu alayhi wasallam yuhibbuhu وكان رجلا دميما. رجل دميم بالدال ويقال أيضا ذميم بالذال. كنا دميم نذميم. والفرق بينهما أن الدمامة تكون في الصفات الخلقية. دمامة بالدال ni sifa ya maumbile, bimaana yule bwana alikuwa na maumbile ya kutishia, si mzuri, yani sura yake si nzuri, maanisha hivyo, alikuwa na maumbile ambayo ya kutishia. Na hili jambo sio kuwa eti aditaja hapa kumponda huyu sahaba, la, sababu atasema maneno hapa mbele ya kuchekesha, hapa mtayaona hapa mbele. Huyu sahaba ye mwenyewe manake yuakiri kwa mimi mbovu, usijua nitakia nini. Ana. Lakini hili jambo halaumiwi nalo mtu kwa sababu maumbile. Wadhamama fi sifati alkhuluqiyya, rajulun dhamimun, yani ni mtu ambaye ana tabia mbovu, yuasimangwa. Usikie mtu madhmum atajwa kwa ubaya, kwa sababu hii ni katika sifa za akhlaq, za tabia. Fadamimu la yulam, mtu ambaye sura yake si nzuri ama nini, haizi kulaumiwa, ni maumbile Allah amemuumba naye. Liannahu laysa min kasbihi, kwa sababu hakuchuma ile sura yake, hakuchuma ile shakli yake aliyokuwa nayo. Bi khilafi dhamim fahuwa yulamu liannahu min kasbihi, kinyume na mtu aliye na tabia mbaya, watu watamzungumza vibaya kwa sababu ni jambo ambalo yuweza kubadilika. Kwa nini awe na tabia mbovu wakati tabia nzuri wazijua? Kuna watu basi tabia zao mbovu, hao watazungumzwa vibaya na watu. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo amelichuma mwenyewe, yuwaweza kubadilika. Lakini mtu ambaye sura yake amezaliwa iko hivi, hawezi kubadilika, ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amemumba nalo, na halaumimi mtu kwa hilo. Kwa utamwona mtu mjinga, wewe sura yako mbaya, ndo nini sasa? Yani kitu gani yani wamtia mtu aibu kwa jambo ambalo si lake, ni Allah subhanahu wa ta'ala limumba. Na basi anayezungumza hivyo jiona ni mzuri sana, mwenyewe pengine labda ana yake. Kama una mtu amwambia mzake maneno kama hili, hili jambo la kuwa mtu maumbile yake ni kadha halisimangwe, kwa sababu si mtu alilichuma mwenyewe, ni maumbile Allah amemuumba nayo. Siku moja huyu sahaba zahiran alikuwa amesimama yuko sokoni fanya biashara yake, au yuko mahali amekaa hivi. Faatahu an-nabiy sallam yawman wa huwa yabi'u mata'ahu, yuko mahali yuuza bidhaa zake kama ilivyo kawaida yake, amesimama uza bidhaa. Fahtadhanahu min khalfihi wa huwa la yusiruhu, mtume sallam akamkamata kwa nyuma hivi naye hamuoni, akamshika kwa nyuma hivi akamkumbatia kwa nyuma, na huyu sahaba hajui nani. Ghafla mtu amemkumbatia kwa nyuma, amemkamata hivi. Nafikiri mfahamu sengine watu fanya dhiaka wakamziba mtu macho hivi ama akamshika kwa nguvu hivi. Faqala man hadha arsilni, ile sahaba sema nani huyu tena, hebu niwache bwana. Sahaba hajui kuwa nyuma yake yuko mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo mtume sana alikuja nyuma yake. Fahtadhanahu min khalfihi wa huwa la yubsiru, kamkumbatia kwa nyuma na yule bwana hamuoni. Ai dhammahu sallama ila sadrihi, mtume sallama nimshika hivi kwenye kifua chake akawa hamuoni kwa nyuma. Wa huwa la yara man alladhi dhammahu wala yadri man huwa, hajui nani amemshika, hajui nani. Faqala man hadha arsilni, ay man alladhi amsakani, utrukni, nani walinshika huko nyuma niwache. Faltafata fa'arafa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, akitizama akamuona mtume sallallahu alaihi wasallam, akajua ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala la ya'lu ma ansaqa dhahrahu bi sadri an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina 'arafahu, ay min shiddati falamma altafata zahirun, afuna wacha sumia, faltafata fa'arafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Abdul Razzaq sema wa hadha naw'un min al-muzah, nahini aina ya mzaha. Yustafadu minhu أن المزاح لا يكون بالكلام فحسب، بل يكون أيضا بالفعل إذا كان يدخل على الممازح سرورا وفرحا وليس عليه فيه ضررا. هابا تفايدة كو مزاح سيكو منينو بكياك، bali yawezekana mzaha ukawa katika vitendo ikiwa yamfurahisha yule anayefanyiwa kitendo kama kile na kumtia furaha katika moyo wake na ikawa haimletei madhara. Lakini ule mzaha wa kushikana mangeta ule nasema wenyewe mtu amshika mwenzake koo hivi ah toka sasa, huu si mzaha, ndio kumuumiza mwenzako bure ama wewe ukaumia. Kiule mwenzako mwerevu wajua atakufanya nini, utapenduliwa hapo pewe ukijishtuka umedundana kiuno umpinda, alikuwa anakufanyia mzaha, mzaha huo wa kutembea viuno juu. Sasa ya nini? Kuna watu wapenda mzaha kama huo, mtu amshika mwenzake mzaha kwa nyuma hivi amshika koo yake, huu si mzaha, huweza kuleta madhara. Ni mzaha wa vitendo, lakini iwe haitoleta nini madhara kwa yule mtu unayemfanyia mzaha. Falamma altafata zahirun wa arafa anna mumazihahu huwa an-nabi sallallahu alayhi wasallam fariha bihi farahan adhiman, alipotizama ile sahaba akajua ah kumbe anayemfanyia mzaha ni mtume sallallahu alayhi wasallam, akafurahi sana kaona raha ile sahaba. فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه من شدة فرحه بكون هذا الممازح النبي صلى الله عليه وسلم أصبح لا يألو أن يرجع. alipo kwa ile furaha alipojua ni mtume صلى الله عليه وسلم ndiye aliyemshika kwa nyuma akawa hataki mtume صلى الله عليه وسلم amwache kwa furaha alikuwa nayo. فيلصق ظهره على صدر النبي صلى الله عليه وسلم ومقصد هذا المزاح ادخال السرور والفرح ما قصديهم انتم سنه يفرحش اكاوا مبقيه pale pale yule sahaba na mtume sallallahu alayhi wasallam. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول mtume sallam akawa yosema man yashtari hadha al-abda, nani atamnunua mtume huyu shamshika na muuza, nani atamnunua uliza sokoni pale. فقال يا رسول الله اذا والله تجدني كاسدا وجسمبوه تو nani atanunua sura hizi bei yake itakuwa chini, yeye pia amfanye mzaha tu zana, yeye atakisha zaidi. Na watu wa baadhi ya ana jawabu zuri sana. Kwa hivyo jaala nabii sallallahu alayhi wasallam yakulu man yashtari hadha al-abd muda'iban lahu wa mumazihan, amfanye mzaha yule sahaba, nani atamnunua mtumwa huyu. Faqala ya rasulullah idhan wallahi tajiduni kasidan, التجارة الكاسدة هي التي لا يرغب في شرائها أحد. هكونا متيويوت يعني تكون نوع بيشاريو. يعني كم بوا تجارة كاسدة. معناك إن اللي سوق ما هكونا متيويوت أنا ديتاك. أبي هو تنجاز تكون نوزم ميمي. كلا نيكوجيا بتكون دزاكي. هكونا تكين نوع ميمي. ومراده أنه لن يشتريه أحد. معناك هكونا متوتنونوا ليه. تبكي أبا سوكوني ونيوزا. هكونا متوتنونوا. ولهذا قال أنس رضي الله عنه من قبل وكان رجلا دميما تمهيدا. يعني ما نسمى أنس يلقوه كسودية هابا يلقوه نمتو سرياك يعني سيون زوري نيول صحابة يعني كشودية هو مقدم وأنس يعني سيما إذن والله تجدني كاسدا تزام أمتو صلبا المنبيانين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال. ومتو إذا كموانا سورة ذاكي لكن بلي الله سبحانه وتعالى نغالي سانا سبب الله سبحانه وتعالى أتزامي سورة ذاكو. كنا باذي واتو ديونينا سورة نزوري بس يبندوا أبندوا زيدنا والله لا الله اندي يلي كوبا يلي سورة ناندي يلي أمبا يلي مجين سورة يلي لكن سيجو كنا تتزاموا. وفي هذا منقبة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. مين منقبة شرف يهوي صحابة متكوف رضي الله عنه. كما أن فيه بيانا لمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم ني حديث بها بينيش حديث أبي هريرة كتصح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نتوم صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. الله سبحانه وتعالى hatizami sura zenu wala mali zenu. Sababu hivi vyote hivi si kutokana na wewe, hivi vyote alikupa ni Allah. Aliyekujalia Allah wewe kuwa na mali ndiye alimjalia yule akawa hana mali, kwa ni jambo Allah ndiye anayelitoa. Sasa usiwe kuwa Allah amekufungulia katika dunia akakupa katika mali ukaanza kujifakhirisha juu ya wenzako na kujiona una ubora na uwerevu kuliko wenzako. La. Au kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa sura nzuri ukajiona una ubora kuliko wenzako, ukawa wachungulia wenzako wawaambia maneno machafu katika sura zao. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah anachokitizama ni nyoyo zenu na vitendo vyenu. Fal'ibratu bittaqwa, mazingatio ni kumcha Allah. Hii ndio mizani, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Aweza kuwa mtu sura yake kimuona, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu ghali sana. Nawezekana kuwa mwingine ana uzuri wa ajabu, lakini mbele ya Allah si chochote, hafai kabisa. Ni wangapi katika kufaru Allah amewapa sura, lakini mbele ya Allah si chochote, ni mtu mtoevu, hana maana yote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hatizami sura zenu wala mali zenu, anachotizama ni nyoyo zenu na vitendo vyenu mnavyovifanya. Hiki ndio chotizama. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuha an-nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tumewaombeni nyinyi kutokamana na mke na mume, Adam na Hawa, nyote mtokamana Adam na Hawa. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila, tukawajalia mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali. Lita'arafu, malengo ni kuwa mpate kujuana. Na ndio maana ikionekana sura hivi, ah, huyu atoka nchi fulani, akionekana hivi, ah, huyu atoka mahali fulani, akionekana sura hiyo, hawa ni watu kutoka mahali fulani, watu wajuana kwa namna hiyo. Lita'arafu, lakini lengo kubwa, inna akramakum inda Allahi atqakum. Ati leo ndio makafiri wasema wapigana na racism, wapigana na ukabila. Kweli kuna kupiga ukabila vita kama maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum inda Allahi atqakum. Hakuangaliwa Abu Jahl na Abu Lahab kuwa ni katika Makoreish na makabila makubwa wakatumbukizwa ndani ya moto wa Jahannam, huku Bilal radhiyallahu anhu ardhah العبد الحبشي رضي الله عنه قال يا منزل ياك بين الله سبحانه وتعالى امبكى نيو زكي متوم سلام ازيسكيه بيبوني na bado yuko wapi, yuko duniani. Allah alivomnyanyusa, si sura yako wala si hali yako kuwa wewe ni tajiri ama ni maskini ama nini. Inna akramakum inda Allah atqakum, kinachotizamwa ni yule mwenye kumcha Allah subhanahu. Sasa ikikusanyika kuwa Allah amekupa neema ya kuwa nasaba yako ni nzuri na wewe ni mcha Mungu, basi alhamdulillah, hii ni khairi juu ya fadhila Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa, ni khairi juu ya khairi. Na hivi ndivyo ilivyokuwa hata baina ya masahaba, kwa wale waliosilimu na kumfuata Mtume za sallam katika makabila matukufu ya Waarabu walibakia katika ile heshima yao vile vile kwa kumcha kwao Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumcha kwao Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك ابن فضالة عن الحسن قال اتت عجوز الى النبي صلى الله عليه وسلم, نيانيا موجة عجوزة alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah ud'u Allah an yudkhilani aljanna. Subhanallah, masahaba ilikuwa nyoyo zao zimefungamana na pepo ya Allah, kwa yani watu wakikaa chini hivi wafikiria vipi mtaingia peponi. Leo subhanallah, waweza kumuona mtu muislamu kuswali haswali, kisha kipewa nasiha kuswali wateta, kisha huyo kizungumza doo kule peponi tutakuwa hivi na hivi, wewe utakuwa na nani kwa amali hizi? Kisha tarju min Allahi al-amani, watarajia wewe utaingia peponi, wewe la kuswali uswali, la ibada ufanyi, la chochote, wewe uko tu, uko huko tu, kisha utarajia kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna watu kiambiwa, ukiwaambia na kuwanasihi juu ya ibada, wallahi wateta, wewe ndo amali yangu, angalia wewe. Ha, mimi siangalia amali yako, lakini nina jukumu, kuntum khaira ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هيني وظيفة وكيلة متو كتك أمة محمد كمونة منزاك مكسية منبيه مكسية كتك إيه. المهم صحابة ولكوا هيفي ندفولي فويش أكيبات نفاسي يا رسول الله نيومبي أنقلاو مني نجي بيبوني نانيوتي موجوا صحابة كمسكسية ثوبان alipoambiwa na Mtume sallam niombe unachokitaka wataka nini, bila shaka kile ambacho una uwezo nacho. Akamwambia as'aluka murafaqataka fil janna, mimi nakuomba niwe pamoja na wewe peponi. Ile aliko katika mkono wa Mtume sallam, lakini akusudia niombe Allah anijalie niwe pamoja na wewe peponi. Ndio Mtume sana akasema wa ghaira dhalika, niombe jambo lingine, nikuombe hilo liko juu sana, uwe pamoja na mimi katika pepo ya Allah, bimaana utakuwa pamoja na Mtume sallam, na Mtume sallam kwa daraja ya juu kabisa, awe pamoja na wewe katika pepo ya Allah. Wa hadha min hubbihim linnabi sallam, walikuwa kimpenda kikweli Mtume sallam, waona kuwa tukiingia peponi hatutakuwa pamoja na Mtume sallam, na sisi tumpenda, tutaka kuwa na yeye, tuko naye hapa duniani na kesho tuwe pamoja na yeye. Faqala fa'inni ala dhalika bikathrati sujud, nisaidie kwa kukithirisha kusujudu, mimi nitakuombea. Na hii ni kuonyesha kuwa dua pia inahitaji nini? Amal. Dua inahitaji amal. Kwa hiyo usiombe kwa mimi nataka kuwa peponi na wewe uswali. Huyu sahaba ambaye kithirisha, fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha daraja, kila sajida unaosujudu Allah akunyanyua daraja peponi. Kila sajida hii jua katika akili yako, na ukilijua hili hutoona uvivu wa kuswali sunna, hutoona uvivu kuswali kila sajida. Kwa hivyo ukiswali rak'a mbili wewe umejinyanyua biidhnillah daraja nne katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. كيف لو اكثرت من النوافل, kwa sahaba akawa akithirisha zile nawafil na Mtume sallam akamwambia dua. Na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba Mtume sallam, hata katika bai'atul aqaba ansar walivyokuwa takutoa bai'a washahidi kuwa ya Rasulullah ukija kwetu tutakulinda sisi kama tunavyowalinda na kuwahifadhi wake zetu na watoto wetu, tutangaza vita dhidi ya watu wote ambao watasimama dhidi yako, kwa jambo la hatari. Wakamwambia ya Rasulullah wa madha lana, sisi tuko tayari yote tutakupa, na sisi tutapata nini kama leo niseme wewe utakuwa waziri na wewe utapata uamiri mali fulani, na wewe tukifanya fathu Maka nitakuweka wewe uwe pale mtawala, na wewe la lakumul janna, lakum aljanna, mimi nawaahidi mkifanya hivyo yenu ni pepo. Tizama yani namna gani Mtume sallam alikuwa akifungisha nyoyo zao na janna, na ndio maana wakawa namna hii, na ndio maana masahaba wakawa waweza kufanya mambo ambayo leo lao kama utayasoma waona kama ni khayali, yani kitu katika wa imagine tu, lakini ye kweli mtu anaweza kufanya hivi kwa sababu alikuwa yuona pepo iko mbele yake, aona nikifanya hivi mimi nenda peponi. Kwa sasa niogope nini? Na kesho kuna malipo Allah atanilipa makubwa. Sasa hapa ndio utamwona mtu haelewi, akiingia jihad fi sabilillah yuona pepo, wallahi ya Saad aljanna inni ajidu rihaha duna Uhud, yani kiasi cha kuwa mtu aisi harufu ya pepo iko duniani. Imani yake iko vipi mtu huyo? Amwambia mimi naihisi harufu ya pepo karibu zaidi kuliko Uhud. Huyo sahaba Anas ibn al-Nadhr radiyallahu anhu arda Saad asema wallahi ya Rasulullah mastata'tu ma sana. Na huyo sahaba asema sikuweza mimi kufanya kile alichokifanya. Kwa nini aweze kufanya kwa mtu ambaye yuona pepo mbele yake? Huyo atafanya nini? Lakini leo zungumza pepo na mtu wale wako nyuma kweli, wale kazi yao pepo moto mauti nini, basi akhera wana haja na dunia, si wafanya mzaha na isti wale. Hiyo dunia pia mwenye mshamba haijui, wallahi alazim kuna watu yaalamuna dhahira min alhayati dunia wa hum anil akhirati hum ghafilun, ya mwenyewe hiyo dunia haijua kisha. Yani wewe uweza kumuona mtu shekhe eti ankumbuka sasa, mfano kuwa sisi tunkwenda sana akhera, sasa takana dunia pia tuwe nayo, sasa tuvaisbali sio tuvae vikepo vaina ngapi shekhe, mvae jezi sio ya timu gani, huko michoro mashetani, huko michoro sio misalaba, mvae. Yani uwe namna hiyo, yani hapo ndo sasa utakuwa kidogo wewe umebalance baina dunia na akhirah. Wewe acha mchezo, acha mchezo. Watu hufa ghafla ghafla mwana, mtu hata atarajii mara huyo ashakwenda. Ndio pale wajua, ah, kumbe ilikuwa akhera iko karibu sana. Wengi katika watu wajua hawajijui, wajisahau, aona na maisha marefu mbele yake. Haya, chukua 1000, mwisho nini? Utaondoka tu. Kwani hapa kuna mtu atabakia hapa? Labda tuzungumze sisi ili muelewe, siyo kweli ukweli ama vipi. Wangapi hapa katika sisi tulokaa hapa wataishi mpaka mwaka 2100 mfano? Karne moja tu hicho. Hapa sisi tulokaa sote hapa, nani atanyosha kidole mimi nitakuwepo wakati huo? Nani hapa? Kwa sote tuna uhakika kwa wakati huo tutakuwa tuko chini ya mchanga sote. Sote ni ukweli ambao binadamu baadhi yao hawapendi kuusikia, lakini ndio ukweli. Nyoyo zetu tuzifunganishe na janna na akhira, ndio tutafaulu katika hii dunia. Utaipata dunia na akhira. Ama ukijidai wewe waipapia sana dunia, man kana yuridu alajilata hajjalna lahu fiha ma nashau liman nurid. Maneno Allah azungumza. Wewe wataka ya haraka dunia, sikiliza tukwambie, tutampa tunayemtaka sisi, tena kiasi tunachokitaka sisi. Sio ati ukiipupia utapata zaidi. Ah, ile ile ambayo Allah amekuandikia ndio utapata. Sasa kwa nini usahau akhira yako? Leo kuna watu hawataki kuambiwa wala tansa nasibaka min ad-dunya. Yaani yalla yalla mwambie wala tansa nasibaka min al-akhirah. Namna alivyovama katika dunia mpaka ansahau akhira kabisa. Almuhim, turudi hapa. Huyu nyanya amekuja kwa Mtume sallam, faqalat ya Rasulullah ud'u Allah an yudkhilani al-janna. Niombe Allah aniingize mimi peponi. Je, twamuomba mara ngapi Allah atuingize peponi kwa siku? Twamuomba mara ngapi Allah atuingize peponi? Na mtu pia hili pia yalisahau. Kumuomba Allah muingize peponi pia mtu yalisahau. Yaweza pita siku nzima hata mara moja umuombe Allah akuingize peponi. Lakini Mtume sallam ametufundisha kumuomba Allah atuingize peponi. Na hadithi ile thubutu, man sa'ala Allah al-jannata, nafikiri 3 times kama sikukosea, mara 3 mwenye kumuomba Allah pepo, qalat al-janna Allahumma adkhilhu al-janna, pepo yenyewe yasema kuwa muingize ya Rabbi huyo peponi. Na mwenye kuomba Allah amuepushe na moto, na moto sema ya Rabbi a'idhuhu min adhabin nar, muepushe huyo na adhabu ya moto, amuomba Allah. Hili jambo hatakani awe na ghafla nalo Muislamu. Na masahaba walikuwa wakimwambia Mtume sallam maneno haya, wakijua kuwa dua ya Mtume sallam ni karibu zaidi kukubaliwa. Faqala ya umma fulan, Mtume sallam akamwambia, ewe mamake fulani, innal jannata la yadkhuluha ajuzun, nyanya kama wewe hawaingii peponi. Qalat fa wallat tabki, yule nyanya alivyosikia maneno yale maskini akageuka huku yualia kusham. Nkama mtu sema ayaya hivi siendi na kuwaya nini nyanya basi. Nkama dah. Faqala akhbiruha annaha la tadkhuluha wa hiya ajuzun, mtu sasa mwambieni bwana siuzunike, hatoingia peponi akiwa nyanya vile, atarudi tena nini kijana, ndo nakusudia hivyo. Anataingia peponi. Kiki Mtume sana kwa mfanyia mzaha kuwa angalia, hutaingia peponi ukiwa hivyo. Hawaingii wakongwe kule. Wala nywele nyeupe nyeupe hizi hazifiki peponi kule. Hizi ni hapa tu duniani. Hapa hapa duniani. Hata ndevu hizi ambazo tunazo pia, ukiingia peponi utakuwa huna ndevu, bado kijana. Sasa ndevu hazijamea. Kijana. Inna Allah Ta'ala yaqul, kisha kasoma aya, inna ansha'nahunna insha'a, hakika sisi tutawaumba upya, kiingiza peponi, faja'alnahunna abkara, tutawafanya vijana, kama kwamba ndio kwanza waanza kuolewa, abkara mabikra, uruban atraba, wanaopendana na waume zao rika moja, wasema hirimu moja, ndio watakavyokuwa peponi. Qaulu sallallahu alayhi wasallam innal jannata la tadkhuluha ajuzun, muraduhu sallallahu alayhi wasallam annal mar'ata alajuz tunsha'u yawm alqiyamati in sha'a. Makusudi yake ni kwa huyu mwanamke ambaye ashakuwa ajuza, siku ya kiyama ataletwa katika umbile lake akiwa bado nini, ni kijana. Watakunu binta 33 sana, atakuwa ni binti wa miaka 33. Kama jaa fi hadithi Muadh radhiyallahu anhu inda al-Imam Ahmad anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala yadkhulu ahlu al-jannati al-jannata jurdan murdan mukahhalin bani 30 aw 33. Yadkhulu ahlu al-jannati al-janna, wataingia watu na sallallahu alayhi wasallam minhum. Yadkhulu ahlu al-jannati al-janna, watu wa peponi wataingia peponi. Jordan ay la sha'ra fi abdanihim, hawatakuwa na nywele hata moja katika miili yao, safi kabisa. Sisi tunatafuta waxi, tunatafuta nini, vituko vituko hapa duniani, umo tu hivyo duniani, mpatapata tabu, simuona vitu gani. Wengine wanaenda kununua madawa eti zisimee tena ndio yapata kansa, vituko vingi hapa duniani. Dunia hii balaa, na watu wangangana tu, wangangana wapi, wangangana mahali ambapo kila kitu tabu, mpaka kununua mkate pia tabu. Toke uende paka dukani ukatafute, usikia huku hakuna. Ah bana, nda kule fika iko lakini ya jana. Nini balaa hizi, nini wewe huoni dhiki hizo? Wewe mara chukua ukifika nyumbani, sio inshaanza kufanya green green, mkate tu huo, mkate huo pika chai, mara shamwagika, unaisahau sijui, mara majani mingi sijui majani kidogo, sukari. Hii ndio dunia, hii ndio dunia, iko hivi. Hakuna mahali yani utaona mambo yamenyooka hivi hapa. Lau kama ingelikuwa hivyo ingelikuwa mpepo basi, lakini hapa mitihani mingi midogo midogo na mikubwa mikubwa utaiona, ya kuambia hapa si kwako, jitayarishe uende mahali ukapumzike. Sababu asili ya makazi ya watoto wa Adam ni wapi? Ni pepo ya Allah. Allah alipomuumba Adam, mtu wa kwanza aliumbwa alayhi salatu wasalam, alimuingiza wapi? Peponi. Na alipotolewa kwa lile kosa alilofanya, akamwambia ya Rabbi, nikifanya amali njema utarejesha? Akamwambia naam, nitakurejesha. Nitakurejesha wewe na wale watakafanya amali njema, mtarudi ni kwenu. Na mtu yajua makazi yake ya peponi kama anavyokujua majengo kwa anavyoishi. Sijui mwanielewa, ili muelewe zaidi. Yaani kuna mtu anaweza kukosea hapa si kwangu. Mtu yajua kwake ni hapa, sio? Wayudkhiluhumul jannata a'arrafaha lahum. Usifikirie eti watu wakifunguliwa milango ya pepo wakiingia sasa kwangu wapi? Pale yuwapita ndio yenda zake hivi. Huyo yajua mimi nikikata hapa hivi nishafika kwangu. Pale ndio kwangu. Na yule mwingine ajua kwangu ni huku. Na yule mwingine kwangu ni huku. Kila mmoja ajua. Kila mmoja atajua mahali pake ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukizungumzia na'im al-janna, wallahi pamoja na kuzungumza hivi namna zilivyothubutu katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam zilothabita, na pamoja na hayo Allah subhanahu wa ta'ala sema a'adattu li'ibadi salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Hivi ukisikia hizi neema zote pia bado hujasikia kitu, bado hujaona kitu, bado hujafikiria pia ile neema ya watu wa peponi. Kwa watu wa peponi wataingia Jordan murdan ay la sha'ra fi lihahum, hawana ndevu watakuwa. Na hii si dalili ya kunyoa ndevu. Kuna watu manake kukufuata shubuhat, yule aliyesema maneno haya ndiye aliamrisha kuweka ndevu. Yule aliyesema maneno haya ndiye aliamrisha kuweka ndevu. Sio sema mimi nitakuwa kama watu wa peponi nyoe. Watu wa peponi hawanyoi. Waingizwa hivyo peponi. Watakuwa wakiingia peponi wako hali hiyo. Sio kwenda watu wakiingia peponi waenda. Alafu kule hakuna takalifu katika pepo ya Allah. Hakuna tena kuamrishwa na kukatazwa. La khalas. Ni hapa duniani. Sasa wewe ukiwa mfedi hapa duniani wataka vipi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kati wewe wafedi hapa duniani? Mukahhalin, yani macho yao kana kwamba yanawanja kwa uzuri watakaokuwa nao watu wa peponi. بني ثلاثين في جانو مياك ثلاثين سكيم زكاس في جانو مياك ثلاثين سيلا لامي كسانا بنا كاريبيا ثمانين شابيتا كولة ثلاثين أو أكون ثمانين كولة أكون ثمانين أو ثلاث وثلاثين أو مياك ثلاثين نتاتو يعني هapa ndiyo katika قمة ya ujana hapa ndiyo katika قمة ya ujana yani wako katika ujana kabisa wao na wake zao hakuna tena kuzeeka kule sababu hapa duniani ndo yuakuwa ameandevu ile mtu aya kuwa anza kumia mvi katika nini yo maisha yake ya duniani sababu dunia ndo ilivyo taabu wenda tunaize taabu mara yoisha nguvu mara kusha mzee khalas alikuwa yatembea sasa yapata taabu kutembea polepole wa manu'ammirhu nunakisu fil khalq polepole apunguzwa paka mwisho hawezi tena mpaka mwisho huyo yashuka kaburini na wewe waweza kumuona mzee anzeeka na bado afikiria nitaka pale njenge hiki nitaka pale mfanye hivi nitaka nunue hiki wewe kwisha wewe sasa jenga akhera yako basi ikiwa hukumbushwi na hizo mvi wala kule kuvunjika kwa mwili wako atakukumbushwa na nini wewe mawaidha ya kukufaa pia mambo yaona katika nafsi yako pia hayakufai na hatari hapo kuna hatari kubwa wallahu almusta'an aktafi bi al-qadr wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiik